aquí sí que jo crec que és molt important el tema de l'educació. És a dir, jo crec que jo sí que penso que el Museu de l'Empordà ha de treballar en festivals, no sé què. Jo penso que tots els museus, els centres d'arts, han de treballar amb el context. El que passa és que com han de treballar amb el context? De quina manera? Jo penso que els esdeveniments de la ciutat podrien servir com a punt de partida per imbricar i per relacionar, per exemple, el patrimoni i l'art contemporani amb el context i la història de la ciutat. Però això no és només col·laborar, sinó aprofitar l'esdeveniment per generar sinergies de coneixement per una societat que normalment no coneix l'art contemporani, no ho entenc,